นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรับรู้ถึงเรื่องราวเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในอังกฤษครับเรื่องนี้เกิดในอังกฤษตำรวจเขาเก็บบันทึกไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งหนึ่งของเมืองบอลวินอันเป็นเมืองชายทะเลเล็กๆอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษอังกฤษนี่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีผีปีศาจชุกชุมที่สุดประเทศหนึ่งในโลกก็คือคงจะรองจากประเทศไทยนะครับมีเรื่องผีมากมายเรื่องนี้ผู้ที่เล่าให้ฟังก็คือตัวฆาตกรชื่อนายแจ็คเมเยอร์คดีนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงครับถูกยิงตายนายแจ็คเมเยอร์ซึ่งเป็นฆาตกรเล่าว่านายแจ็คนี่กับโรเบิร์ตสามีของเฮเลนผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ตอนเด็กเรียนหนังสือด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันจนจบมัธยมแล้วก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เรียนวิชาเดียวกันนอนพักห้องเดียวกันในคอลเลจแม้ว่าเมื่อเรียนสำเร็จไปแล้วต่างคนต่างต้องมีอาชีพที่แยกจากกันไปคนละแห่งก็ตามแต่ก็มักจะหาโอกาสมาพบปะกันเสมอทุกปีไปนับแต่ไหนแต่ไรมาแล้วที่นายแจ็คคิดอยู่เสมอมาว่าโรเบิร์ตกับนายแจ็คนี่คงจะใช้ชีวิตอยู่เป็นโสดกันไปจนตายแต่ที่ไหนได้เมื่อราวๆสัก2ปีก่อนนี้โรเบิร์ตนี่เกิดไปชอบพอหญิงสาวชาวบ้านที่มีอายุอ่อนกว่าตัวเองถึง15ปีแล้วก็นับว่าทั้งสองรักกันมากถึงขั้นแอบไปแต่งงานกันอย่างเงียบๆไม่ให้นายแจ็ครู้จนกระทั่งเมื่อทั้งสองจดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยเขาถึงได้บอกให้ในแจ็ครู้ภรรยาของโรเบิร์ตนี่ชื่อเฮเลนตัวโรเบิร์ตผู้สามีก็มาเล่าให้ในแจ็คฟังว่าหล่อนสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเก่าที่มีชื่อเสียงมาหลายร้อยปีแล้วเป็นตระกูลที่ชาวบ้านละแวกนั้นให้ความเคารพนับถืออย่างมากมายแต่ภรรยาของโรเบิร์ตคนนี้ออกจะมีอะไรน่าสนใจอยู่สักหน่อยทั้งที่มาจากตระกูลผู้ดีที่มีชื่อเสียงแต่ตัวของเฮเลนเองศึกษามาแค่จบชั้นมัธยมเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ยอมไปศึกษาต่อขั้นมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นหล่อนยังเป็นคนชอบอยู่กับย่าเฝ้ากระเรือนไม่ชอบไปไหนมาไหนไกลๆนะนายแจ็คก็แปลกใจว่าทำไมโรเบิร์ตเพื่อนรักถึงได้ตกหลุมรักแม่สาวเฮเลนคนนี้อย่างไม่ลืมหูลืมตาต่อมาวันหนึ่งโรเบิร์ตได้นัดนายแจ็คมาพักผ่อนเขาเขียนจดหมายแจ้งให้นายแจ็คทราบว่าเขาต้องควบคุมงานก่อสร้างประปาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองบอดวินแล้วก็เป็นงานด่วนที่จะต้องทำให้สำเร็จโดยเร็วไม่มีโอกาสจะไปพักผ่อนหรือร้อนกันอย่างที่เคยทำกันมากับนายแจ็คทุกๆปีและที่สำคัญนั่นก็คือโรเบิร์ตเนี่ยต้องการให้นายแจ็คนี่รู้จักมากคุ้นกับเฮเลนภรรยาของเขาด้วยแม้ว่าตัวเขาจะต้องเร่งงานอยู่ทั้งวันก็ตามเถอะแต่เฮเลนก็จะอยู่ว่างๆทั้งวันคงจะได้ช่วยพานายแจ็คชมธรรมชาติอันสวยงามบริเวณนั้นแล้วก็บ้านที่คนทั้งสองพักก็ยังมีห้องว่างให้นายแจ็คไปพักได้อีกด้วยบ้านพักที่ว่านี้เมื่อนายแจ็คเดินทางไปถึงเขาก็จัดให้พักในห้องหนึ่งที่มีหน้าต่างเปิดออกไปสู่สนามหญ้าเลยออกไปก็มองเห็นป่าละเมาะเล็กๆที่ไม่ไกลจากโรงแรมดูเป็นธรรมชาติที่มีทิวทัศน์สวยงามมากวันที่นายแจ็คเดินทางไปถึงแกก็รู้สึกอ่อนเพลียมากเพราะว่าต้องเดินทางมานานกว่า10ชั่วโมงพอพบปะทักทายกับโรเบิร์ตแล้วก็เฮเลนภรรยาของเขาแล้วนายแจ็คก็ขอตัวไปพักผ่อนในห้องพักที่จัดเอาไว้ให้อย่างไรก็ตามพอล้มตัวลงนอนพักผ่อนในหลับไปไม่นานก็ต้องตื่นขึ้นเนื่องจากรู้สึกอึดอัดร้อนและหายใจแทบไม่ออกจนนายแจ็คต้องลุกขึ้นมาดึงผ้าห่มออกแล้วรีบเดินไปเปิดหน้าต่างในห้องเพื่อรับลมเย็นจากภายนอกตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนแล้วบนท้องฟ้ากระจ่างเพราะเป็นคืนเดือนเพ็ญแสงจันทร์ก็ส่องไปทั่วบริเวณนายแจ็คก็ได้กลิ่นดอกไม้ป่าโชยมาน่าชื่นใจขณะที่สำรวจทั่วบริเวณมองไปยังลานสนามหญ้าของที่พักก็สังเกตเห็นว่ามีเงาดำอะไรไม่ทราบดูตะคุ่มม้วนกลิ้งไปมาอยู่ตรงกลางสนาม แต่เมื่อเพ่งดูครู่ใหญ่ก็พบว่ามันคือแมวสองตัวกำลังหยอกล้อเล่นหัวกันอย่างสนุกสนานตามประสาของมันขณะที่กำลังจ้องดูแมวคู่นั้นก็ดูเหมือนจะได้ยินเสียงขู่ตะคอกอะไรสักอย่างดังมาจากข้างสนามหญ้าทำให้แมวสองตัวที่กำลังหยอกล้อกันเล่นกันนั้นเกิดความตกใจวิ่งหนีแยกย้ายกันไปนายแจ็คก็เปิดหน้าต่างแง้มเอาไว้แล้วก็เข้านอนขณะนอนอยู่ก็พยายามข่มตาให้หลับแต่หลับตาอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลับก็นอนลืมตาโพลงคิดแต่เรื่องต่างๆที่ล้วนแต่เป็นเรื่องไม่มีสาระทั้งนั้นในไม่ช้าหูก็แว่วเสียงดังสวบสาบมาจากทางหลังคาเมื่อเสียงนั้นเงียบลงไปก็ปรากฏเป็นแมวสีน้ำตาลตัวใหญ่มากตัวหนึ่งกระโดดลงมานั่งทางขอบหน้าต่างข้างนอกที่ได้แง้มหน้าต่างเอาไว้ดวงตาของมันกระทบกระแสงจันทร์สาดส่องมองเป็นสีแดงวาวจับจ้องมายังตัวนายแจ็คพร้อมกับมีเสียงขู่ออกมาจากลำคอของมันนายแจ็คลืมบอกไปแต่แรกว่าตัวเขาเป็นผู้ที่มีโรคหืดเป็นโรคประจำตัวมาตั้งแต่เด็กหากบังเอิญเข้าไปใกล้ๆแมวทีไรก็จะมีอาการหอบหืดขึ้นมาทันทีเพราะอย่างนั้นนายแจ็คก็รีบตวาดให้มันออกไปด้วยการโบกไม้โบกมือไล่และรีบปิดหน้าต่างบานนั้นทันทีหลังจากนั้นนายแจ็คก็เดินกลับไปขึ้นเตียงนอนแล้วก็หลับไปได้จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเช้าวันใหม่โรเบิร์ตได้พานายแจ็คไปชมงานที่เขาทำอยู่ไปดูการขุดบ่อมีกระดานเพียงแผ่นเดียวเท่านั้นที่ใช้พาดข้ามคลองเพื่อให้คนงานได้ใช้กันโรเบิร์ตก็ชวนนายแจ็คกับเฮเลนเดินข้ามสะพานไม้แผ่นนั้นไปชมบริเวณก่อสร้างตลอดทั้งเครื่องจักรที่กำลังติดตั้งกันอยู่แต่ว่าเฮเลนกลับไม่ยอมข้ามไปด้วยทั้งที่ทั้งสองคนเนี่ยรับรองหล่อนว่าจะไม่ให้หล่อนตกสะพานแต่เธอก็กลัวว่าเธอจะตกน้ำและดูเหมือนว่าหล่อนอาจจะกลัวน้ำมากไปสักหน่อยถึงขนาดตวาดโรเบิร์ตสามีของเธอไม่ให้ขยันขยอให้หล่อนเดินข้ามสะพานไม้แผ่นนั้นไปยังฝั่งคลองตรงกันข้ามอีกต่อไปสิ่งนี้ทำให้โรเบิร์ตสามีถึงกับตะลึงเพราะคาดไม่ถึงว่าทำไมเฮเลนเมียเขาที่เคยอ่อนหวานมาตลอดนั้นมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายๆอย่างนี้แต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกตินอกจากในตอนกลางคืนยังคงมีบรรดาแมวทั้งหลายมากมายหลายตัวมาชุมนุมกันที่สนามหญ้าของบ้านพักบางครั้งมากตัวบางครั้งก็น้อยตัวตามที่เคยเป็นมาแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นายแจ็คสังเกตเห็นว่ามีลูกแมวสีขาวตัวหนึ่งมาป้วนเปี้ยนร้องอยู่ตรงหน้าต่างห้องสักพักใหญ่ๆแต่เมื่อแมวตัวสีน้ำตาลปรากฏขึ้นลูกแมวสีขาวตัวนั้นก็รีบกระโดดหนีหายไปนายแจ็คก็เอาเรื่องฝูงแมวเนี่ยมาเล่าให้โรเบิร์ตแล้วก็เฮเลนฟังแต่โรเบิร์ตก็รู้สึกเฉยๆสำหรับโรเบิร์ตกับนายแจ็คนี่ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ขอตัวเข้านอนเพราะว่าทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพอตกค่ำก็หมดเรี่ยวหมดแรงนอนหลับสนิทเมื่อหัวถึงหมอนโรเบิร์ตเคยบอกกับนายแจ็คบอกว่าบางครั้งเฮเลนเมียเขาเนี่ยชอบทำตัวแปลกๆกับการที่รับประทานอาหารก็ไม่เหมือนใครเธอชอบกินของดิบแล้วก็อาหารแมวเธอแอบซื้ออาหารเม็ดของแมวมาเก็บไว้แล้วก็นั่งกินอย่างอร่อยโรเบิร์ตก็ไปปรึกษาหมอเกี่ยวกับเรื่องนี้หมอบอกว่าไม่มีอันตรายอะไรหรอกแกก็เลยเฉยไม่ทักท้วงและเวลานอนหลับเธอจะร้องออกมาเหมือนเสียงแมวแล้วก็นอนเหมือนกับคนตายแล้วต้องเขย่าตัวปลุกกันหลายนาทีกว่าเธอจะตื่นขึ้นมาได้บางครั้งในโรเบิร์ตเนี่ยกำลังหลับก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงแมวร้องลุกขึ้นมานั่งคิดว่าแมวเข้ามาในห้องแต่เปล่าเสียงแมวร้องนั้นกลับดังออกมาจากปากของเฮเลนเมียรักซึ่งกำลังหลับสนิทกระทั่งคืนวันเกิดเหตุตอนหัวค่ำวันนั้นนายแจ็คสังเกตแล้วว่าท้องฟ้ามีเมฆฝนสีดำทะมึนอากาศร้อนอบอ้าวมากร้อนซะจนเหงื่อออกเต็มตัวเลยต้องเดินออกไปเปิดหน้าต่างห้องแง้มเอาไว้อีกแต่เมื่อเมฆดำหนาทึบขึ้นก็มีฟ้าแลบคำรามตามมาเสียงครุนในแจ็คมองผ่านหน้าต่างไปทางสนามหญ้าในชั่วขณะที่แสงฟ้าแวบขึ้นมานั้นก็ได้เห็นภาพของแมวขนาดต่างๆกันหลายตัวกำลังนั่งล้อมวงเหมือนมีการประชุมกันแล้วตรงกลางในหมู่แมวนั้นก็มีแมวสีน้ำตาลตัวที่ในแจ็คเคยเห็นเมื่อคืนก่อนเนี่ยนั่งอยู่ขณะที่มองภาพฝูงแมวดังกล่าวก็มีเสียงกุกกักดังขึ้นจากฝ้าเพดานเฉลียงทางเดินนอกห้องพักนายแจ็คก็เปิดประตูออกไปดูแต่ไม่พบอะไร ขณะนั้นฝนที่ตั้งเขาอยู่แล้วทำท่าจะเริ่มโปรยเม็ดลงมาเมื่อลมวูบกันโชคมาบรรดาฝูงแมวที่มาชุมนุมกันอยู่ก็เริ่มวิ่งกระจัดกระจายกันไปแต่แมวตัวโตสีน้ำตาลผู้เป็นจ่าฝูงวิ่งตรงมายังห้องพักของนายแจ็คมันพยายามจะปีนขึ้นมานั่งบนเฉลียงหน้าต่างด้านนอกแล้วก็ทำท่าจะเข้ามาข้างในความตั้งใจของนายแจ็คคิดว่ามันคงจะหลบฝนในห้องมากกว่าเพราะว่าหน้าต่างแม้จะแง้มอยู่แต่ก็ลงกรอนไว้อีกชั้นหนึ่งเมื่อเดินออกไปดูมันเห็นมันเข้าก็พยายามปิดหน้าต่างเอาไว้แต่ปิดไม่ได้สนิทคงแง้มไว้เล็กน้อยขณะที่นายแจ็คเตรียมตัวจะเข้านอนแมวสีน้ำตาลตัวใหญ่นั้นกระโดดหายไปแล้วนายแจ็คก็ขึ้นเตียงแล้วกำลังจะเคลิ้มหลับก็มีเสียงร้องอันดังของแมวขนาดใหญ่แล้วก็ปรากฏว่าแมวสีน้ำตาลตัวนั้นกระโดดขึ้นมานั่งอยู่บนเฉลียงหน้าต่างห้องนอนมันเป็นแมวที่มีความฉลาดเหมือนคนจริงๆมันพยายามใช้ขาหน้าของมันเขี่ยกรอนหน้าต่างให้หลุดเพื่อจะเข้ามาในห้องนายแจ็คได้ยินเสียงกุกกักอยู่หน้าห้องพักอีกก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูดูแต่ก็ไม่พบอะไรตามเคยพอหันกลับมายังไม่ทันจะปิดประตูก็พบว่าแมวตัวนั้นกำลังเขี่ยกรอนหลุดแล้วก็ใช้ขาหน้าพยายามเปิดหน้าต่างให้กว้างเพื่อจะเข้ามาในห้องให้ได้มันส่งเสียงร้องเสียงขู่กระโดดเข้าชนบานหน้าต่างอย่างแรงทำให้เกิดเสียงดังโครมใหญ่สร้างความรำคาญให้กับนายแจ็คเป็นอย่างมากด้วยความโมโหสุดขีดนายแจ็คก็คว้าปืนลมซึ่งเป็นปืนที่ใช้สำหรับยิงนกที่นำติดตัวมาด้วยซึ่งพิงข้างเตียงนอนนะจ้องยิงไปยังแมวใหญ่ตัวนั้นเหนี่ยวกายยิงมันอยู่หลายนัดและทั้งที่มันถูกลูกปืนหลายแห่งโดยเฉพาะที่หน้าอกก็ตามแต่มันก็สามารถเข้ามาในห้องนอนได้แล้วก็วิ่งออกไปจากห้องของนายแจ็คแล้วก็วิ่งไปทางประตูที่เปิดอยู่วิ่งหายไปทางเฉลียงบ้านนายแจ็คต้องการจะรู้มานานแล้วว่าแมวตัวใหญ่สีน้ำตาลตัวนี้ใครเป็นของใครแล้วใครเป็นเจ้าของแล้วมันมาจากไหนก็รีบวิ่งตามมันออกไปนอกห้องกระทั่งเมื่อวิ่งไปตามเฉลียงจะผ่านหน้าห้องของโรเบิร์ตนะนายแจ็คก็ได้พบกับเฮเลนที่กำลังยืนพิงประตูห้องมือกุมอยู่ที่หน้าอกซึ่งโชกไปด้วยเลือดไหลลงมาเป็นทางยาวเมื่อนายแจ็คกราดเข้าไปช่วยหล่อนมันเป็นจังหวะเดียวกับที่หล่อนล้มคว่ำลงหายใจขมแหววแล้วก็สิ้นลมหายใจอยู่ตรงแทบเท้าของนายแจ็คนั่นเองคำให้การของนายแจ็คเนี่ยเขาสาบานว่าเป็นความสัตย์ทั้งสิ้นแต่ว่าตำรวจกล่าวว่าเขาได้รอยเลือดตามรอยเลือดจากศพแล้วพบว่ามีรอยเลือดหยดมาจากประตูเข้าห้องพักของนายแจ็ครอยเลือดนั้นมีต่อไปจนถึงหน้าประตูห้องพักที่โรเบิร์ตกับเฮเลนพักอยู่นายแจ็คก็ไม่เถียงนั่นเป็นเพราะเลือดของแมวตัวใหญ่สีน้ำตาลที่เอาปืนยิงนกยิงมันที่หน้าต่างห้องพักแต่ตำรวจก็ช่วยกันออกกระจายกำลังค้นหาแมวสีน้ำตาลที่นายแจ็คอ้างถึงก็ไม่เจอเมื่อมีการนำเลือดไปพิสูจน์จากรอยต่างๆที่ออกมาจากห้องพักของนายแจ็คไปยังห้องของโรเบิร์ตนั่นก็มีการยืนยันว่าเป็นเลือดของมนุษย์และเป็นเลือดของเฮเลนนะนายแจ็คพยายามขอให้ตำรวจทำการค้นหาบริเวณหลังคาที่นายแจ็คได้ยินเสียงกุกกักอยู่เสมอและหวังว่าอย่างน้อยการค้นหาของตำรวจทั้งหมดคงจะพบซากแมวที่แกยิงเข้าบ้างที่อาจจะซุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งซากนั้นก็จะต้องพบลูกปืนอยู่ในร่างของแมวตัวนั้นโดยเฉพาะที่หน้าอกแต่ว่าตำรวจก็คงไม่เจออะไรเหมือนเคยนายแจ็คก็สงสัยว่าแมวตัวนั้นไปไหนแล้วทำไมถึงหามันไม่เจอและเฮเลนถูกใครยิงนายแจ็คก็คิดอยู่หนักสักพักนึงแล้วก็คิดว่าหรือว่าเฮเลนได้กลายร่างเป็นแมวสีน้ำตาลตัวนั้นเป็นไปได้อย่างไรแกก็ตกใจขณะหนึ่งแล้วก็เมื่อไม่มีหลักฐานมายืนยันแกก็ถูกตำรวจจับเป็นผู้ต้องหาอัยการได้ให้การต่อศาลว่าตำรวจได้ตรวจพบลูกปืนของนายแจ็คแล้วแต่มันฝังอยู่ที่หน้าอกของเฮเลนนายแจ็คสมบูรณ์สาบานว่าเฮเลนกลายร่างเป็นแมวแล้วก็ถูกเขายิงจนเสียชีวิตเธอถูกวิญญาณแมวเข้าสิงอยู่นานซึ่งวิญญาณแมวตัวนี้มีจิตอำนาจสามารถกลายร่างเป็นแมวได้เวลาออกไปหาพวกพ้องของมันนั่นก็เป็นเรื่องราวสยดสยองอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษแล้วก็เขาได้บันทึกไว้อย่างนั้นนะครับจริงเท็จเป็นประการใดก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเองนะครับมาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับคุณปราณีหลายปีมาแล้วแกบอกว่าแกเจอแมวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวโตสีน้ำตาลปนขาวสวยดีมันแวะเวียนมาที่บ้านแกบ่อย